Софії здавалося, що вона лягла на воду і пливе за течією. Все за неї вирішував Арсен. Коли зустрітися, де зустрітися, яке вино пити. Усе до дрібниць. Заколисана Софія не помітила, коли вони здолали 400 кілометрів зворотного шляху. Перші будівлі рідного вже тепер міста гостро вкололи серце. От і кінець. Микола допоміг їй донести важезні сумки до хати. Ігоря, на щастя, не було. Наталочка вже спала, а баба Рузя дивилася чергове кіно. Діставши в подарунок шмат вареної ковбаси і пару апельсинів, вона подалася до себе. А Софія заходилася розпаковувати торби. Торт до холодильника, ковбасу, курку, кока-колу в маленьких фігурних пляшечках туди ж. Апельсини на холод до Льоху, сукеночку на бильце Наталечкиного ліжка. Хай дитина зранку прокинеться і одразу побачить подарунок. Ігорову нову сорочку до шафи. От, власне, і все. Стомлена з дороги, не очікуючи Ігоря з його непередбачуваними реакціями, то цілує, то кричить, Софія сама себе поклала спати і знову повернулася до звичного життя. Це був єдиний випадок, коли, повернувшись із мандрів, вона не проказала подумки. Скрізь добре, а вдома найкраще. Після повернення з Києва Арсен як ніколи важко входив до ритму сімейного життя. Щойно переступив поріг, як на шию йому кинулася Ганнуся. «Татко, таточко приїхав!» В очах дочки були сльози. «Чому ти плачеш, донечко?» – зазирнув у засмучені оченята Арсен. Мама знову лаяла. «Татку, чому вона весь час на нас кричить? Ми ж нічого поганого не робимо, сидимо тихенько, мов мишки, не заважаємо, а вона весь час свариться і свариться», – заплакала знову Ганнуся. «А хіба ж мама свариться без причини?» «Так не буває», – спробував урятувати авторитет Інни Арсен. «Та не зовсім. Вчора Жанна принесла додому кошеня. Ми його тільки погодувати хотіли, а потім відпустити. Воно було таке голодне, так нявчало. А мама не дозволила». Ганнуся схлипнула. Арсенові ситуація була знайома. Його вже немаленькі донечки постійно намагалися принести до хати якусь тваринку, а Інна була категорично проти будь-якої інфекції в квартирі. А сьогодні що трапилося? «Сьогодні я принесла додому календар з котиком і причепила його на стіні у нас в кімнаті. Він з паперу, їсти не просить, не нявчить, інфекцію не розносить. Чому мама його порвала? А у нас в кімнаті так страшно». «Страшно? Та що ти, зайчику?» «Татку, ти сам поглянь. Усе сіре і біле, а у вашій спальні чорне й біле, а на кухні біле й біле, як у лікарні». «Донечко, не ображайся на маму. Наша мама просто любить чистоту». Арсенові самому не по собі було в їхній спальні. Білі стіни, чорні меблі.